कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा संगोस्तव कर्मणि। कर्म का पूरा हो यह तो न सदा आवश्यक है, जो हुआ मील का है पत्थर योगी बढ़ता आगे पथ पर, योगी बढ़ता आगे पथ पर। अतियोगम शरणम गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि, अतियोगं शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि। मिटने दो लहरों को बनने मिटने दो, भीतर चैतन्य ना कपने दो, भीतर चैतन्य ना कपने दो। निष्कंपम शरणम गच्छामि भजोशो शरणम गच्छामि, निष्कंपम शरणम गच्छामि भजोशो शरणम गच्छामि। मत मांगो इसलिए स्वर्ण मृग मत मांगो, लक्ष्य लक्ष्मण रेखा को मत लांघो, लक्ष्मण रेखा को मत लांघो। अथ साक्षी शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। अथ साक्षी शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। शिकायत है जिसके दिल में ना शिकायत है, वह दिल कुरान की आयत है, वह दिल कुरान की आयत है। अशिकायत शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। अशिकायत शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। पटकार मिले या पुरस्कार, पटकार मिले या पुरस्कार, कौड़ी जैसे दोनों आसार, कौड़ी जैसे दोनों आसार। अथ बोधं शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। अथ बोधं शरणं गच्छामि, भजोऽशो शरणं गच्छामि। साक्षी दुख मुक्त कराता है, फैलाता है, स्वीकार प्रेम फैलाता है। स्वीकारम शरणम गच्छामि भजोशो शरणम गच्छामि, स्वीकारम शरणम गच्छामि भजोशो शरणम गच्छामि। बोधिसत्व है वंदित है, वह बोधिसत्व है वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। सम्बोधिं शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि, सम्बोधिं शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि। जीवन है स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन है, हर गांव नगर वृंदावन है। कृष्णत्वं शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि, कृष्णत्वं शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि, भजोशो शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि भजोशो शरणं। गच्छामि गच्छामि गच्छामि।